ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 16 stycznia, minęła 12. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. 6055 nowych zakażeń koronawirusem. W Katowicach pilotażowy program badania powikłań po COVID-19. Po zawodach drużynowych konkurs indywidualny. 6 Polaków zobaczymy na skoczni w Zakopanem. Białoruska opozycja protestuje już 162 dzień. 6055 nowych zakażeń COVID-19 i 142 kolejne zgony. Najnowsze dane podało Ministerstwo Zdrowia. Tym samym liczba potwierdzonych w Polsce przypadków koronawirusa od początku pandemii wzrosła do 1 135 000. Zmarło ponad 33 tysiące osób. Wyzdrowiało ponad 1 180 000 zakażonych, ale część mierzy się jeszcze z powikłaniami po COVID-19. Badania nad nimi szykuje pielęgniarz z Górnośląskiego Centrum Medycznego w Katowicach. Dzięki swojemu pomysłowi Radosław Romanek został laureatem Nagrody Pielęgniarskiej Królowej Sylwii. Pielęgniarz chce sprawdzić prawdopodobieństwo wystąpienia udaru mózgu, problemów z pamięcią krótkotrwałą czy zakrzepicy u osób, które przeszły zakażenie. W takim szerszym aspekcie chodziło mi o to, by pielęgniarki środowiskowe, czyli takie, które odwiedzają pacjentów w ich domach, przeprowadzały właśnie badania pod kątem profilaktyki powikłań COVID-19, czyli pobierały krew, przeprowadzały badanie fizykalne, jeśli trzeba, to umawiały wizyty z lekarzem, a fazę pilotażową chcielibyśmy właśnie stworzyć tutaj w szpitalu i przebadać część personelu medycznego. Radosław Romanek ma nadzieję, że efekty jego badań podpowiedzą, jak uniknąć komplikacji po przejściu koronawirusa. Zachorowaniu zapobiega szczepionka. Do tej pory jej pierwszą dawkę przyjęło w Polsce ponad 457 tysięcy osób grupy zero, a jutro rozpoczną się szczepienia mieszkańców domów pomocy społecznej. Na Wielkiej Krokwi zobaczymy 6 Polaków. Po konkursie drużynowym dzisiaj skoczkowie będą walczyć indywidualnie. Wczoraj biało-czerwoni zajęli 2. miejsce. Nasi zawodnicy nie ustrzegli się błędów, ale najważniejsze, że jest progres, mówi Dawid Kubacki. Ja się nad tym skupię po tych zawodach, że te skoki były lepsze, ale też fakt, że jesteśmy na drugim miejscu, na wywalczonym drugim miejscu, to myślę, że da nam sporo energii. Początek konkursu indywidualnego na Wielkiej Krokwie o 16. Dzisiejsze zawody to nie koniec emocji w Polsce. Wczoraj podjęto decyzję, że nasz kraj zorganizuje 2 kolejne Puchary Świata na Wielkiej Krokwi w Zakopanem. Odbędą się w połowie lutego w zamian za odwołane zawody w Chinach. 162 dzień protestów na Białorusi. Zwolennicy opozycji biorą udział w ulicznych manifestacjach, nie zważając na 20-stopniowy mróz. Tak jak wcześniej, marsze opozycji odbywają się na osiedlach oddalonych od centrum stolicy. Z Mińska Włodzimierz Pac. W stolicy dziś od rana grupy demonstrantów widoczne są w dzielnicach Uschod, Traktorny Zawod, Kamienna Gorka i Urucza. Podobne marsze na osiedlach były organizowane wczoraj. Zwolennicy białoruskiej opozycji, wykorzystując nadejście zimy, organizują również tak zwane kreatywne protesty. Lepią ze śniegu bałwany, do których przypinają plakaty z hasłami, a w taflach lodu na stawach i rzekach zamrażają historyczne i nielubiane przez władze biało-czerwono-białe flagi. Niewielkie grupy demonstrantów z historycznymi flagami widoczne były także w podstołecznym miasteczku Baraulany oraz Witebsku i Orszy. Dzisiejsza niedziela jest 162 dniem protestów białoruskiej opozycji. Niedługo minie pół roku od wyborów prezydenckich. Miejscowa opozycja uważa, że zostały one sfałszowane i cały czas domaga się odejścia Aleksandra Łukaszenki. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Minionej doby z wychłodzenia zmarła w Polsce jedna osoba na Pomorzu. Weekend jest jednym z najmroźniejszych od dłuższego czasu. W niektórych regionach temperatura spadła poniżej minus 20 stopni. Przy tak niskich temperaturach pamiętajmy o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Ubierajmy się na tak zwaną cebulkę. Zwracajmy uwagę na osoby z naszego otoczenia. Jeżeli mamy informacje o osobach, które notują nieogrzewanych altankach na ogródkach działkowych, widzimy jakąś osobę śpiącą na przystanku, zadzwońmy pod numer alarmowy 112. Bożena Wysocka z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa podkreśla, że taki telefon może uratować komuś życie. Ważne jest także zapewnienie ciepłego schronienia zwierzętom. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

No when to fold down, no when to walk away, and no when to run. You never count your money. When you're sitting at the table, there'll be time enough for counting. When the dealing's done, you got to know when to hold up, know when to fold up, know when to walk away, and know when to run. You never count your money. When you're sitting at the table, there'll be time enough for counting. When the dealing's done. To był Kenny Rogers i Hazardzista. Myślicie Państwo, że skoro minęła 12, to dobra pora na hazard właśnie. Chociaż nie każda gra musi być hazardem. Dla mnie granie to przede wszystkim ćwiczenie umysłu, ale też znakomity sposób na wspólne spędzanie czasu. I nie trzeba do tych gier wielkich spotkań. Pandemiczne limity nie przeszkadzają. Takie gry jak Go, Bao czy szachy to tylko dwóch graczy. Brycz czy domino? Czterech, ale to w sam raz dla rodziny. A gry to także styl życia. Trochę leniwy, ale jednak wcale nie nudny. Ich szlakiem odwiedzimy dziś trzy kontynenty. Kubę, czyli krainę domina, które podbiło cały świat. Naszym przewodnikiem będzie podróżnik Jacek Stasiński. Do Afryki, a dokładnie na jej suahilijskie wybrzeże i na Zanzibar pojedziemy z wychowanym w Afryce Dominikiem Skurzakiem, dziennikarzem, organizatorem wypraw do Azji, a dokładnie do Japonii poprowadzi nas Włodzimierz Rakowski, pilot i znawca kraju kwitnącej wiśni. No i oczywiście będzie smakowicie, a to za sprawą Waldemara Sulisza, który poradzi nam, jakie menu dobrać do takiego spotkania w czasie gier. To co? Gramy! Domino, domino, le printemps chante en moi Dominique. Le soleil s'est fait beau. J'ai le cœur comme une boîte à musique. J'ai besoin de toi, de tes mains sur moi, de ton corps doux et chaud. J'ai envie d'être aimé, domino. Méfie-toi, mon amour, je t'ai trop pardonné. J'ai perdu plus de nuits que tu m'en as donné, bien plus d'heures à t'attendre qu'à te prendre sur mon cœur. Il se peut qu'à mon tour je te fasse du mal, tu m'en as fait toi-même, et ça t'est bien égal. Tu t'amuses de mes peines et je m'use de t'aimer. Domino, domino, le printemps chante en moi, Dominique. Le soleil s'est fait beau. J'ai le cœur comme une boîte à musique. J'ai besoin de toi, de tes mains sur moi, de ton corps doux et chaud. J'ai envie d'être aimé, domino. Il est une pensée que je ne souffre pas, c'est qu'on puisse me prendre ma place. Entre tes bras, je supporte bien des choses, mais à force, c'en est trop. Et qu'une autre ait l'idée de me voler mon bien, je ne donne pas cher de ces jours et des tiens. Je regarde qui t'entoure, prends bien garde, mon amour. Domino, domino, j'ai bien tort de me mettre en colère avec toi, domino. Je sais trop qu'il n'y a rien à faire. T'as le cœur léger, tu ne peux changer. Mais je t'aime, que veux-tu? Et je ne peux changer moi non plus. Domino, domino, je pardonne toujours, mais reviens. Domino, domino, et je ne te dirai plus rien. Do domino po francusku. Nic dziwnego, bo domino stało się uniwersalnym symbolem kulturowym. I to nie za sprawą samej gry, ale za sprawą efektu domina, czyli takiego układania kostek domina, żeby kiedy jedną się przewróci, poprzewracały się wszystkie. Można z tego wyciągać najrozmaitsze wnioski. A to prawdziwe domino wydawało mi się bardzo długo dość nudną grą, no bo to takie dokładanie kostek dobre dla dzieci, do czasu, kiedy nie pojechałam na Kubę, a tam przekonałam się, że domino jest nie mniej pasjonujące jak mój ukochany brycz. Też trzeba liczyć, też trzeba się dogadać ze swoim partnerem, bo gra się w to domino parami. No i jest to gra przede wszystkim męska. Ja się w nią nauczyłam grać w Trinidadzie, wtedy, kiedy czekałam na pociąg zresztą. Tak. I po prostu zaczepiłam grających w domino mężczyzn, najpierw się im przyglądałam, a później się zapytałam, czy mogliby mnie nauczyć grać. No wyglądałam na turystkę, więc nie było problemu, ale skoro domino to męska gra, to porozmawiam o niej z Jackiem Stasińskim, podróżnikiem, przewodnikiem i pilotem. Dzień dobry, witaj Jacku. No witam serdecznie Aniu, witam wszystkich słuchaczy. Jacku, jak to było z tobą i kubańskim dominem? Jak się nauczyłeś grać? Słuchaj, to jest rzeczywiście historia też dosyć fascynująca. Tak jak wspomniałaś, na początku do tego domina podchodziłem trochę z dystansem. Mówię, no takie nudna gra, jak można się tym fascynować, ale na Kubie to wygląda zupełnie inaczej. Jest to rzeczywiście styl bycia i ten temperament, który na Kubie objawia się nie tylko w tańcach, nie tylko w muzyce, ale również w sposobie gry w domina. Pierwszy raz spotkałem się z domino właśnie gdzieś w jakiejś uliczce na dziedzińcu starego domu w Hawanie, gdzie wydawało mi się, że jest jakaś rozruba, coś się dzieje, hałasy, krzyki, mówię, może kogoś tam, nie wiem, okradają, biją. Wszedłem zobaczyć, a patrzę tam czterech starszych panów, gra sobie, układa sobie płytki domino, a wokół nich tłum ludzi, którzy po prostu kibicują. Mówię, kurczę, co się dzieje, no ale dobra. Domino, spojrzałem, mówię, nic się nie dzieje, nie trzeba pomóc. Natomiast sam wziąłem udział w grze w domino, kiedy wybierałem się na Kubę. Zresztą tą historię opisałem w swojej jeszcze ledwo skończonej książce. Co prawda jest o Jamajce, ale zaczyna się właśnie w Hawanie. Kiedy to przed wylotem na Jamajkę przyjechałem do Hawany, do hotelu Havana Libre, to jest przy Melakonie. No i oczywiście z moimi hawańskimi znajomymi umówiłem się wieczorem na jakiś room właśnie na Melakonie, gdzie się wszyscy spotykają. To jest taki salon hawański właśnie i profesorowie uniwersytetu i gwiazdy tropikalne i wszelkiego rodzaju towarzystwo integruje się właśnie w sposób taki kubański właśnie na tym Melakonie. No i w pewnym momencie ktoś rzucił hasło, słuchajcie, idziemy zagrać w domino. Mówię, o kurczę, ale będzie nudno. No dobra, ale dla towarzystwa mówię, dobra, pójdę, popatrzę, hotel mam niedaleko, więc jakby co, to zawsze się mogę zwinąć. No i wzięliśmy tam butelkę rumu, poszliśmy do jakiegoś takiego małego mieszkanka, kawalerki, było nas tam chyba, nie wiem, z 20 osób, po prostu tłum, ledwo było oddychać. No i tak na początku się przyglądałem bardzo z dystansem, ale potem ktoś rzucił, Jacek, no nie, no musisz zagrać to domino, słuchaj, Jose potrzebuje tutaj partnera, bo się gra parami, robimy zawody w domino, gramy w domino, parami. No więc ja mówię, Jose, słuchaj, tylko weź mi szybko wyjaśnij, na czym to polega, bo ja tak patrzę, ale nie do końca wiem. No to tam mi powiedział mniej więcej, o co chodzi. No i dobrze, słuchajcie... Jacku, to poczekaj, zanim skończysz historię, to właśnie wytłumacz, o co chodzi w domino. To znaczy, gramy parami, tak, siedzimy naprzeciwko siebie i co dalej? Dlaczego trzeba liczyć? Generalnie układamy te kamienie, czyli płytki i wygrywa ten, który jakby najwcześniej się ich pozbędzie. Trzeba, że tak powiem, dokładać cyferkami, czyli tam jest od 1 do 6. Ja powiem szczerze, moja, że tak powiem, przygoda z domino skończyła się na tej imprezie. Powiem szczerze, w tym ferworze grałem niesamowicie, bo doszliśmy nawet do półfinału. To tak właśnie się gra parami jak w brydża, czyli trzeba, że tak powiem, z partnerem tutaj się dogadywać. Pracować, domyślić się, jakie on ma jeszcze kostki i jemu ułatwiać dokładanie kolejnych kostek, natomiast utrudniać dokładanie kostek naszym przeciwnikom. Dokładnie, dokładnie. Także ja powiem szczerze, że jakiś on mi nawet dawał sygnały i nie do końca to odbierałem, ale w tym ferworze, słuchaj, tak nam dobrze poszło, że doszliśmy do półfinałów i powiem szczerze, że pewnie jeszcze byśmy grali dalej, gdyby się nie okazało, że już jest za oknem rano, a ja za godzinę mam odjazd na lotnisko, więc po prostu było to szaleństwo i od wtedy, że tak powiem, zupełnie inaczej patrzę na domino i rzeczywiście jak potem gdzieś widziałem grających ludzi w domino, to od razu miałem taką chęć, o kurczę, może ja też zagram. Widzisz, a ja to nawet zrobiłam kiedyś na Martynice, wzbudzając zresztą lekką sensację, bo tak jak powiedziałam, domino to męska gra, a ja na tej Martynice, namówiona przez lokalnego naszego przewodnika, dosiadłam się do jego kolegów i przyznaję się bez bicia, dobra kubańska szkoła, ja ich po prostu ograłam. Natomiast no pewnie nie udałoby mi się to na Malekonie. Tak jak powiedziałeś, to wielki salon Kuby, to powiedzmy jeszcze, że Malekon to taka nadmorska promenada i co się na niej dzieje? A jeżeli chodzi o Malekon, to rzeczywiście to jest miejsce bardzo charakterystyczne. Jest deptak nad morzem, jest trochę kamieniczek, niektóre się sypią, natomiast atmosfera tego miejsca jest to miejsce spotkań przede wszystkim. Dla Kubańczyków, gdzie tam bary, restauracje, kluby nie zawsze są dostępne, to jest miejsce takie otwarte, gdzie właściwie, zwłaszcza weekendy, trwa siesta, piątek, sobota, nawet niedziela, gdzie spotykają się właśnie i młodzież, i ludzie starsi, i pary, nawet takie w podeszłym wieku spotykają się na randki, na spacery. I można tam zawsze posłuchać muzyki na żywo, a dla mnie Malekon to Hawana, domino to kubański styl życia, a kubańska muzyka to oczywiście Guantanamero. Piosenka niezwykła o dziewczynie z Guantanamo, która stała się symbolem Kuby za sprawą Josecito Fernandeza Diaza, który w latach 20. odtwarzał i zbierał tradycyjne kubańskie melodie. Spisał ich teksty i nuty jako pierwszy i to dzięki nim właśnie te tradycyjne melodie przetrwały. W dodatku Josecito Fernandez zgromadził wokół siebie młodych artystów, których bardzo dobrze Państwo znacie. To była między innymi Omara Portuondo czy Compay Secundo, czyli Buena Vista Social Club. A Guantanamera była taką pierwszą spisaną piosenką i teraz Guantanamera w wykonaniu mistrza Josecito Fernandeza Diaza. Soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Antes de morir yo quiero echar mis versos del alma. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Como en enero cultivo una rosita que muy blanca en junio como en enero para el amigo sincero que me da su mano franca. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. De un carmín encendido, Mi canto es de un verde claro y de un carmín encendido. Mi canto es un ciervo herido que busca en el monte amparo. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. A skoro Guantanamera to kubańskie tradycje, a skoro tradycje to i kuchnia. Dla mnie najbardziej kubańskim z kubańskich dań jest moros i christianos. Christianos to biały ryż, moros, maurowie, to czerwona albo czarna fasola. A moim i Państwa gościem jest Jacek Stasiński, podróżnik, autor książki i pilot wycieczek. Jacku, ja wiem, że ty miałeś przygodę na Kubie z jedzeniem i zaczynałeś od tak zwanej kuchni domowej. Co to takiego na Kubie znaczy kuchnia domowa? No właśnie, to jest, jeżeli chcemy poznać Kubę od kuchni, to trzeba się wybrać do właśnie takiej restauracji, baru domowego. To są paladares, takiej paladerii. Jest to coś niesamowitego. Ja tam trafiłem pierwszy raz, jak byłem na Kubie dawno temu, bo to był 2003 rok, kiedy tak naprawdę prywatny biznes zaczął raczkować i wtedy pojawiły się casa particulares, czyli takie prywatne pokoje do wynajęcia i właśnie te takie domowe, prowadzone przez rodzinę restauracje. Trafiłem tam trochę przez przypadek, to było w Santiago de Cuba. Wybieraliśmy się do Casa de la Trova na muzykę, na jakiś rum, no ale byliśmy głodni, więc trzeba było coś zjeść. I tak się rozglądaliśmy, gdzie by tu się zatrzymać i jakiś młody chłopak nas zatrzymał. Mówi, słuchajcie, bardzo tanie jedzenie tutaj za rogiem, zapraszam, możecie zjeść homara i w ogóle wszystko za pół ceny. Tak spojrzeliśmy na siebie, mówię, kurczę, no możemy spróbować, zawsze można wyjść. No i prowadzi nas za ten róg. Okazuje się, żadnej restauracji nie ma. Wchodzimy do jakiejś kamienicy, idziemy na drugie piętro, pukamy do mieszkania, wchodzimy do domu, no i pani mówi, witamy w restauracji, zapraszamy. Wchodzimy do salonu, przy stole są wszystko przygotowane, jest jakaś taka ręcznie pisana karta. No i przychodzi gospodyni i mówi, no to co chcecie zjeść? Mamy kurczaka, mamy wołowinę, ale nie ropa viejas, którą pewnie znasz. Oczywiście, ropa viejas to rewelacyjna potrawa z wołowiny długo duszonej, bo rzeczywiście ropa viejas robi się 8-9 godzin i to jest po prostu taka wolno w niskiej temperaturze duszona wołowina. Powoduje, jakbyśmy ją przetłumaczyli, to od razu by się nam odwiedziało. Stare ciuchy. Ale dlaczego stare ciuchy? Bo ona po tych wielu godzinach gotowania rozpada się na włókna. Włókienka. Tak jak tak, na włókienka. Dokładnie tak jak stare ciuchy. Tak. No ale wracając do tej restauracji. No oczywiście zachęcił nas homar. Bo nie wiem, czy wiesz, ale homary na Kubie dla Kubańczyków są zakazane. Teraz może się to troszeczkę zmieniło, ale za czasów Fidela jeszcze było tak, że można było trafić na 7 lat do więzienia za jak ktoś złapał ciebie z homarem w domu. Więc ta restauracja... Zresztą to była... tak samo z wołowiną, prawda? Z wołowiną jeszcze gorzej. Za zabicie krowy, które były tam licencjonowane i pod kontrolą państwa, do 20 lat można było trafić do więzienia za zabicie krowy. Za zabicie człowieka 15, za zabicie krowy 20. Taki ewenement kubański, o którym można by było jeszcze opowiadać, ale ja bym chciał wrócić do tej panaderii, bo to jest rzeczywiście niesamowite miejsce. Tam rzeczywiście jest takie, to było takie restauracyjne podziemie. Oni oczywiście o tym homarze, ponieważ był nielegalny, mówili, że wiesz, no mamy też homara, jakbyście chcieli, za $15. No to dla nas to nie był jakiś tam wielki majątek, więc porządny homar. Ale co było najciekawsze w tej restauracji? My po prostu trafiliśmy do kubańskiego domu. gdzie po prostu młodzież, cała rodzina pracuje. Młodzież na ulicy jest tak zwanym naganiaczem, czyli ten młody chłopak to był właśnie ten, który tam zachęcał do restauracji. W domu mama, dwie córki gotowały, tata serwował jako kelner, a babcia gdzieś tam w papilotach się przemykała, także właściwie to było niesamowite, bo byliśmy po prostu w kubańskim domu zamienionym na restaurację, gdzie mogliśmy zjeść. Kubańska kuchnia nie jest jakaś szczególnie bogata, bo to ona bazuje właściwie właśnie na jak wspomniałeś, to kongri, czyli generalnie ryż, czarna fasola, czasem awokado, albo pieczone plantany, albo platany, bo to samo, czyli takie warzywne banany, które są jakby podstawą tej kuchni. Ryby, no a wołowina, no to jest od święta, bo wołowina jest zakazana też. Ja pamiętam, że a propos wołowiny, to dla Kubańczyków to jest po prostu coś niesamowitego, na niesamowitą okazję. Ja zaprosiłem swojego takiego kolegę, znajomego, który mi tam pomagał wypożyczać rowery, bo z komunikacją na Kubie jest różnie, więc czasem wspomagałem się rowerem, przemieszczając się, i zaprosiłem go kiedyś właśnie w podziękowaniu do restauracji. I on tak dosyć nieśmiało zapytał, a czy mogę zamówić wołowinę? Ja mówię, oczywiście, zamawiam wszystko, co jest w karcie. I on wtedy mówi, bo wiesz, bo u nas wołowina jest tylko dla dzieci. Także. Tak, i taka właśnie jest Kuba. Jacku, bardzo ci dziękuję za tę fantastyczną podróż i oczywiście mam nadzieję, że nas jeszcze kiedyś zabierzesz w jakąś inną. Bardzo serdecznie ci dziękuję. A faktycznie na Kubie jest tak, że ta wielka godność, radość życia przeplata się z tym, co jest strasznie trudne. Moją przewodniczką na Kubie była kiedyś Alina i nie pomyliłam imienia, tak? Alina, nazwana tak na cześć postaci z Balladyny Słowackiego przez swoją babcię, która była Polką. Alina wprawdzie nie znała ani słowa po polsku, ale za to opowiedziała mi, jak w czasie kryzysu w latach 80. z mamą robiły mąkę ze skórek od bananów, i rzeczywiście były to czasy, kiedy na Kubie było bardzo, bardzo trudno, co nie zabiło w Kubańczykach ani radości życia, ani najlepszego smaku. A skoro o dobrym smaku mowa, to o Maraport Łondo. Preciosos palmares, se oyen los tiernos cantares que salen de tu voz. Tiene sabor, sabor, sabor y nada más. Tiene sabor, sabor, sabor y nada más. Cuando en La Habana me oyeron lo dulce que yo cantaba, cantores se aproximaban. Hasta que cantar me vieron, uno a otro se dijeron, esta nena no es de aquí, y yo, que nunca me escondo, les dije de buena gana, soy Omar Aportuondo de Cayo Hueso. No to zmieniamy klimat i kontynent. Teraz Afryka, a dokładnie Zanzibar, bo tak jak na Kubie wszyscy grają w domino, tak na Zanzibarze grają w bao. Bao w języku suahili to po prostu gra planszowa albo plansza do gry. Jest to gra, w którą grają dwie osoby i jest to gra z grupy tak zwanej mankala, czyli takich gier, w które grają dwie osoby. Planszą do gry są dołeczki, które są albo wyrzeźbione w drewnie, albo po prostu w ziemi, a pionkami są kamyki albo nasiona. I to jest gra, przy której naprawdę trzeba ostro liczyć. Historia bao ginie w mroku, ale wiadomo, że już w XVII wieku opisali ją Brytyjczycy, a na pewno jest dużo starsza. Naszym przewodnikiem w suahilijskim świecie będzie prosto z Tanzanii Dominik Skórzak, dziennikarz, podróżnik i organizator afrykańskich wypraw. Ale najpierw klimat Zanzibaru. Mamboni na mpenda tabani Unye husuda ya fisi mshiriki kunipitini Na mama sasambu Na naszej planszy światowej gier planszowych przenosimy się teraz do wschodniej Afryki, a moim i Państwa gościem jest Dominik Skórzak. Dzień dobry, Dominiku. Kłaniam się Tobie, Aniu, i dzień dobry Państwu. Dobry Dominiku, czy Ty grywasz w BAO? Fajne pytanie, bo w zasadzie to się dowiedziałem dość niedawno, że to jest BAO. Znaczy wiedziałem, że to jest gra, którą znam z Afryki Zachodniej. I ona tam się nazywa Wuri. Natomiast byłem szokowany, że BAO to jest BAO w ogóle i że to jest absolutnie ta sama gra, którą znam z zachodniej Afryki. A w ogóle to taka refleksja moja była szybka, że jak to jest możliwe w ogóle, że oni tą grę mają taką samą. Przecież Afryka nie była w ogóle skomunikowana. Ta gra, kiedy ona była już wynaleziona jakby tutaj. We wschodniej Afryce, w Afryce Suachlijskiej. No to przecież nie mogli wiedzieć o tym, że w Gambii, w Senegalu grają w Wuri. Różnica jest tylko taka, że oni używają innych kamyczków, tych pionków. Właśnie to nie są pionki, bo to nie stoi. Ja zaraz opowiem, jak to w ogóle BAO wygląda. Zostało wymyślone w suachlijskiej Afryce i rzeczywiście do zachodniej Afryki, z tego co wiem, dotarło wraz, uwaga, z Arabami, żeby było ciekawiej, których sposób gry w BAO zachwycił, bo jest to gra, która wymaga rzeczywiście myślenia. Ja się nauczyłam grać w BAO na wyspie Lamu, ty zaś na Zanzibarze. Dwie suachlijskie wyspy, dwie wyspy, które niestety w historii zasłynęły z handlu niewolników, ale też dwie wyspy o zupełnie unikatowej kulturze. No i właśnie, jednym z jej elementów jest gra, w której trzeba dużo liczyć. Czyli powiedz, jak się gra w BAO? To strasznie długo by tłumaczyć. Konkretnie chodzi o to, żeby zebrać jak najwięcej pionków, tych kamyczków. BAO to w ogóle w Suahili oznacza drewno i mnie tak nauczono, że to jest drewniana gra, która polega właśnie na tym, że jest taki jakby wydrążony pień drewna, to jest plansza, która się składa na dwie części, tam są dziurki też wydrążone i w tych dziurkach są kamyczki. No i teraz trzeba te kamyczki jak najszybciej wszystkie zebrać, tylko zasady ich zbierania są takie, że jak źle policzysz, to nagle ci tych kamyczków przybywa. Tak, oni lubią w to grać i jak się idzie uliczkami Zanzibaru, szczególnie po południu, bo w ciągu dnia to jest za gorąco i nikomu nie przychodzi do głowy, żeby sobie siedzieć tam i grać w gry, ale wieczorkiem kawka i bardzo często mijałem ich, jak w to grali. Wczoraj chyba byłem u jednego jegomościa, tubylca, z którym sobie rozmawiałem na temat tej gry i no zupełnie inne używają tutaj we wschodniej Afryce niż w zachodniej te kamyczki. On mi pokazywał te pionki, jak ty to nazywasz, i są to wysuszone nasiona z owocu baobabu. I tak to zachwalał, zobacz jakie to jest mocne, mówi, wziął taki tłuczek z moździerza. I zaczął walić w te pionki, mówi, zobacz, to nie przełupiesz tego, co najmniej jakby to sprzedawał. Także zachwalał bardzo. Chyba jej tajemnica i sukcesu tej gry, myślę, że polega na prostocie. A wspominałaś o tym, że z Arabami przywędrowała gra do wschodniej Afryki. Na pewno z Mauretanii to pochodzi, dlatego że Maurowie w swoim czasie tam handlem mocno się zajmowali. To prawda. Dominiku, a Suahili, kultura Suahili to jest takie połączenie kultury Afryki i kultury arabskiej. Zanzibar pod tym względem jest wyjątkowy. Powiedz, na czym polega ten smaczek, ten klimat suahilijski na Zanzibarze? To jest fenomen dla mnie, dlatego że tak idealny miks. Ja bym dodał do twoich dwóch elementów, czyli kultury arabskiej i afrykańskiej, dodałbym jeszcze kulturę hinduską. Bo ona gdzieś tam przebija i kulinarnie przebija bardzo mocno, ale taki idealny człowiek Suahili, idealnie zmieszany człowiek Suahili z tych stron, przynajmniej tak jest nawet w Kenii, w Mombasie, Ale tutaj podobnie. To jest ktoś, na kogo twarz patrzysz i naprawdę jak pomyślisz sobie, że to jest człowiek z Afryki, to widzisz w tej twarzy tego czarnego człowieka. Jak sobie pomyślisz, że to jest może Arab, to też widzisz Araba i dokładnie tak samo widzisz jakiś tam gen indyjski. Bo trochę tak jest z kulturą suahilijską, że jest ona właśnie takim miksem. Przede wszystkim to jest islam, przede wszystkim to są barwne stroje, to są mężczyźni, którzy są ubrani w długie białe suknie, w takie fezy na głowach. I jest to odbywający się w Stone Town festiwal kultury suahilijskiej. To jest dobre miejsce na pewno, bo tą kulturę mamy na co dzień tam taką autentyczną, to nie jest nic na pokaz. Jakby to porównać do Zakopanego, no to wydaje mi się, żeby to porównanie wypadło na niekorzyść Zakopanego, bo jednak to przebieranie się pod turystów jest ewidentne. Natomiast tutaj to życie toczy się naprawdę. To nie jest gra, to nie jest teatr, to jest coś, co można dotknąć, ale dotykasz historii. Stąd tam jest bardzo specyficzne. Jak znam inne miejsca w Afryce, które też są mocno dotknięte historią i to historią no, również i naszą, europejską, to jak je porównuję, to faktycznie Stone Town jest miejscem wyjątkowym i no to trzeba być, trudno o tym rozmawiać w zasadzie na odległego. To jest zupełnie inny świat. To jest zupełnie inny świat, więc posłuchajmy, jak ten świat brzmi. A z nami rozmawiał Dominik Skórzak. Dziękuję, Dominiku. Dziękuję. Alikuwa wangu lakini sasa sinae. Aliwezi pendo langu nimeshaachana naye. Aliwezi pendo langu nimeshaachana naye. Bora niwe peke yangu yamenishinda mamboe. Bora niwe peke yangu. To był Tarab, czyli tradycyjna muzyka z Zanzibaru, a my zmieniamy klimat i kontynent. Teraz Japonia, czyli gra Go. Go, tak się nazywa, to znaczy gra w otaczające kamienie, a ze mną jest Włodek Rakowski, pilot wycieczek, przewodnik, znawca Japonii. Dzień dobry, Włodku. Dzień dobry. Włodku, czy skoro mówimy o tradycjach, to pojedziemy do Kioto, ale powiedz mi, czy na ulicach Kioto można zobaczyć ludzi grających w Go? No właśnie. Cała ta gra Go pochodzi z Chin, gdzie się nazywa Wei Qi. I w Chinach można obejrzeć na ulicach ludzi, którzy robią wszystko prawie, czy w parkach, nie grają w różne możliwe gry. W Japonii nie. W Japonii nie ma takiej tradycji. Także to, ja sobie nie przypominam, może raz czy mogłem czy ewentualnie widzieć, ale niekoniecznie. Oni, Japończycy się i Chińczycy, mimo że Japonia zapożyczyła bardzo dużo z Chin i przetworzyła po swojemu, ale to są kraje różne. Także na ulicy nie powiedziałbym. Na ulicach w ogóle w Japonii z parkami tam jest nie za dobrze, natomiast na ulicach ławek też nie ma. I natomiast życie generalnie nie toczy się na ulicy. Znaczy, nie tak jak w Chinach, nie? Po ulicach ludzie chodzą, żeby pójść do sklepu czy gdzieś tam, spacerują, parki są, ale spacerują też po terenach świątynnych, bo świątynia w Japonii to nie jest jeden budynek, tylko to jest cały zespół różnych budynków. No właśnie. I tam można usiąść. Kioto to 1000 świątyń. Którą byś szczególnie polecał? Znaczy, w Kioto jest bardzo dużo świątyń. Świątynia dla mnie to jest świątynia, to jest budynek sakralny każdej religii, natomiast przyjęło się, że świątynia to jest w Japonii, świątynia to jest buddyjska, a Shinto nazywa się chram. W Kioto jest bardzo wiele świątyń, rzeczywiście to jest taka stolica świątyń Japonii. Warto przypomnieć, że Kioto nie było zbombardowane w czasie wojny praktycznie. W ogóle 60 kilka wielkich miast japońskich było mocno bombardowanych w czasie wojny konwencjonalnymi bombami, natomiast Kioto nie. Dlatego w Kioto się bardzo dużo tych świątyń zachowało. Można kilka wymienić, które są inne. na przykład świątynia czystej wody, która się nazywa Kiyomizu Dera, czyli Dera to jest świątynia, Tera Dera, to jest świątynia, która ma wielki drewniany pawilon główny, zbudowany na wzgórzu, znaczy na zboczu wzgórza, i on się opiera, ma taki taras przed sobą i opiera się ten taras na palach drewnianych, na takich stu kilkudziesięciu palach. To robi wielkie wrażenie. Piękny widok jest z innego pawilonu na tę świątynię. Nazywa się Świątynia Czystej Wody, ponieważ ona ma źródło. Kyoto jest miastem takim otoczonym górami, ponieważ zostało zbudowane właśnie tak, na wzór miasta chińskiego, na wzór Chang'anu, czyli obecnego Xi'anu. To była stolica ówczesna Chin w VIII wieku i zostało zbudowane w ten sposób, że po trzech stronach ma góry. Jest znany taki, znana taka zasada geomancji, się po polsku nazywa, czyli feng shui, wiatr i woda, i powinny być góry po trzech stronach, północ, wschód i zachód. I teraz na zboczach tych gór, na wschodzie i zachodzie, dobrze mówię, miasta, są te najróżniejsze świątynie, świątynia czystej wody. Na przykład właśnie tam jest źródło. Wokół tego źródła powstała świątynia. Świątynia, która mieści się na przedmieściach Kyoto, inna, to jest świątynia Fushimi Inari, tak nazywa, wielka świątynia, to jest Hram Shinto. I tam ta świątynia ma wiele bram. Brama się nazywa Torii, czyli taka wielka brama specjalna, zbudowana z drewna najczęściej, ale nie tylko, bo i z betonu może być. To jest znak rozpoznawczy świątyni Shinto, czy chramu Shinto. Shinto to jest religia japońska, taka wyłącznie japońska. I teraz wierni, czy ktokolwiek może taką mniejszą, większą bramę zamówić, zapłacić, i te bramy są stawiane w tej świątyni właśnie w Fushimi, w tej dzielnicy Kyoto, i idzie się korytarzami zbudowanymi. Tych korytarzy jest kilka kilometrów, bram jest kilka tysięcy, i to jest taka świątynia też jedyna w swoim rodzaju, prawda? Ja jeszcze cię chciałam o coś zapytać, bo Kyoto to jedyne w swoim rodzaju miasto, gdzie na ulicach można zobaczyć ludzi, którzy chodzą w kimonach, można spotkać też gejsze. Tak, to może niekoniecznie jedyne, ale w każdym razie takie, gdzie najłatwiej, prawda? Bo czasami Japonki zakładają sobie eleganckie Japonki, takie kimono, i rzeczywiście, ale w Kyoto jest to łatwiej. Kyoto czasami wprowadza jakieś takie właśnie zachęty, że na przykład można komunikacją jeździć za darmo któregoś dnia, jak ktoś założy kimono, znaczy chodzi o kobiety. O gejszach za chwilę. Kimono powinno być skromne, nie rzucające się w oczy. Jeżeli ma mieć ozdoby, jeżeli ma ozdoby, to ozdoby są bardzo subtelne, bardzo piękne. W Kyoto można zobaczyć w tej chwili bardzo dużo osób, które chodzą w takich jaskrawych strasznie kimonach. To są turystki, które sobie wypożyczają za kilkadziesiąt złotych na kilka godzin takie kimono. Jeśli chodzi o gejsze z kolei, to Kyoto, tak, Kyoto jest stolicą tych gejszy, kultury gejszyzmu, jak to nazywam. Gejsza to znaczy dosłownie gejsza, gej to jest sztuka, czyli to jest człowiek sztuki, to jest kobieta, która musi władać różnymi takimi tradycyjnymi umiejętnościami, tańcem, śpiewem, grą na instrumentach i umiejętnością zabawiania gości. I teraz samej gejsze trudno jest spotkać na ulicy, tak szczerze mówiąc, dlatego że gejsze są to kobiety zamożne i one są włożone, one jadą taksówkami. No. Natomiast jest dzielnica Gion, to jest dzielnica gejsz, gdzie można spotkać stosunkowo łatwo tak zwaną Maiko. Maiko to jest dziewczyna, to dosłownie znaczy kobieta czy dziecko tańczące. Jest to dziewczyna, która się uczy dopiero na gejsze. Taka nauka trwa 5 lat i ona jest ubrana zupełnie inaczej niż gejsza. Dużo bardziej wyzywająco. Znaczy nie w tym sensie, że ma jakiś duży dekolt czy mini nosi, ale chodzi o to, że jest ubrana w bardzo takie kolorowe te kimona, i one już, one nie są takie zamożne zdecydowanie, i one właśnie od jednego lokalu do drugiego przechodzą, i ponieważ turyści wiedzą, że tam te gejsze są, te maiko są, to turyści właśnie biegają za tymi dziewczynami, robią im zdjęcia i czatują takie polowanie na maiko. To jest bardzo sympatyczne, Dopóki Włodku, nie zaczyna obiecaj się... mi, że do Japonii jeszcze wrócimy, bo to temat rzeka. Bardzo serdecznie ci dziękuję. A skoro mowa o tradycjach i tradycyjnej grze, to oczywiście kwitnące japońskie wiśnie i grupa Rin, trzy dziewczyny, które adaptują tradycyjną muzykę do naszych współczesnych smaków. A skoro spotkanie przy grach, to oczywiście jakiś poczęstunek musi być, a jaki? Doradzi nam niezawodny Waldemar Sulisz, dyrektor Europejskiego Festiwalu Smaku. Waldku, jakie byś zaproponował menu do takiego spotkania przy grach? Tak, gdybyśmy zajrzeli do takiego menu historycznego, bo przed wojną, a jeszcze wcześniej, te gry były podstawą życia salonowego, należało się doskonale ubrać, salon był piękny, były piękne meble i tam stało mnóstwo zakąsek. To, taką wyprawę trzeba zacząć od chyba twojego ulubionego rejonu, czyli od Wenezueli, a dokładnie od jednej z wysp, gdzie rośnie specjalnie odmiana gorzkich pomarańczy i na tej właśnie gorzkiej pomarańczy wytwarza się słynny likier. I ów likier zawsze był dodawany do kawy, pisze o tym Stefan Żeromski, bo takiej pysznej kawy oczywiście dodawano, podawano także rozmaite ciasteczka, ale pisze także Stefan Żeromski wspomniany, że na przykład ostre sery oraz pyszne, soczyste, zielone jabłka. Tak na przykład mogło to wyglądać wcześniej. Gdybyśmy też zajrzeli do chlebów na Łotawy i Różance, tam było bardzo dużo pierniczków. Co ciekawe, te pierniczki były pieczone na piwie gdańskim, dlatego żeby te pierniki miały piękny, czerwony kolor. No, zawsze należało się wzmocnić, w związku z tym zawsze był bulion. I tutaj już możemy na dzisiejszą taką grę skomponować taki mocny, czysty bulion, który podajemy, możemy podać solo, możemy podać także z pasztecikiem. To na pewno na gorąco. No i myślę, że dzisiaj podaje się na przykład paluszki. No, okazuje się, że w XIX wieku także podawano paluszki, troszkę były grubsze niż dzisiejsze. Nazywano je drożdżowymi szparagami na przykład. No i różne kinkowe ciasteczka. No ale ja bym zaproponował do tego bulioniku fasolę jaś ugotowaną na chrupiąco, posypaną delikatnie pieprzem. To byłaby taka druga przekąseczka łatwa do podania do takiej oczywiście gry. Następnie podałbym śliwki w boczku. To jest takie bardzo drobna przekąseczka. Polega to na tym, że śliwkę w occie, taką pikantną, zawija się w boczek, chwilę zapieka i jest to już perfekcyjne. Jakieś małe obwarzaneczki mogłyby być. Oczywiście sery. Kilka rodzajów serów, w tym sery ostre i konfiturujące owoce. Wspomniany likier do tej kawy, bo kawy nigdy nie za wiele. No i na finał pierniczki. No więc właśnie, coś słodkiego, bo coś słodkiego oczywiście wspomaga mózg. Tak, dokładnie. Jest to pokarm dla mózgu, dlatego też tych słodyczy było bardzo dużo i to menu do salonowych gier było bardzo korzenne, bardzo pikantne, ale pełne słodyczy. No myślę, że bo słodycz jest w ogóle chyba ideą tego naszego doczesnego bytu na tej ziemi. Prawda? Na przyjemność. Bardzo tak. Serdecznie ci dziękuję za te fantastyczne rady do gier, a powiedz mi, w co ty lubisz grać? Kiedyś bardzo lubiłem grać w arcady. Jak jeszcze byłem mniejszym chłopcem, to grałem w piłkarzyki. Grałem też takim grzebkiem, takie pieniążki się przerzucało. A w tej chwili